31वां श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धेशा पार्थराजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धेशा पार्थतामसि धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विकी यया तो धर्मकामार्थान् प्रीत्या धारयते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिशा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकम् विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतेशा पार्थतामसि सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छते यत्तरग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्ता मात्मबुद्धे प्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुवन्दे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदारितम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेवेशा त्रिविर्गुणैः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। परब्रह्मा परमेश्वर सारे सृष्टि में अंतर्यामी रूप से व्याप्त, उसी के ही प्रेरणा के द्वारा, उसी के सत्ता के द्वारा, उस परमात्मा का वास्तव स्वरूप क्या है, यथार्थता क्या है, उसी को ही जानने के लिए हम लोग नारद और सुखदेव का जो संभाषण है, नारद गीता से प्रसिद्ध, उसी को लेकर विचार कर रहे थे। शास्त्र में अनेक साधन बता दिया है, पहले भी मैंने बहुत बार बता दिया था, ये साधन है आत्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है। स्वतः जो प्राप्त है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, किंतु प्राप्त होने पर भी अप्राप्त जैसा भान हो रहे तो अप्राप्त जैसा जो हो रहे कारण क्यों है, कुछ ना कुछ प्रतिबंधक पड़ा है, कुछ ना कुछ व्यवधान है, उन प्रतिबंधकों को व्यवधान को हटाने के लिए सारे साधन है। जब तक हम विचार नहीं करेंगे, अविचार में ही रहेंगे, तो दुरात्मता के तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। और विचार यदि करें, हमारा जो झुकाव है सदात्मा की ओर जाता है। इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे, ये विचार भी केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, और विचार करके अपना भावी भी बना सकते हैं, और विचार यदि नहीं करेंगे तो अपना भावी को बिगड़ भी सकते हैं। जो भविष्य को बनाने का साधन उनके हाथ में है, अथवा जो भविष्य है उसको बिगाड़ने का भी उनके हाथ में। इसलिए शास्त्र ये बता रहे, यदि भविष्यत बनाना हो उस परमात्मा का विचार करो, चिंतन करो। तो इसलिए हम विचार कर रहे थे, अभी तक ये बता दिया, हे सुखदेव, ये अविद्या जो जाल है जैसा मछुआर का जाल के समान, अविद्या जाल से उत्पन्न हुआ एक दूसरा जाल है मोहा जाल, और मोहा जाल से उत्पन्न हुआ है स्नेह जाल। ये स्नेह जाल में ये जीव रूप मछली है, पसी है, और उसमें दुख का अनुभव कर, ये सब देखने पर भी जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर विचार क्यों नहीं आता है? इससे मैं कैसा छुटकारा पा सकता हूँ, मैं आगे कैसा बढ़ सकता हूँ? उसके बाद पुनः बता रहे, ये संसार में दो चीज है, मेरा और पराया। तो वास्तव में मेरा कौन है, पराया कौन है, ये विचार नहीं करते हैं। जो पराया है उसको अपना मान के बैठे हैं, जो अपना है वो पराया हो गया। ये केवल अविवेक के कारण है। इसलिए यहाँ नारद जी बता रहे, जो अपना नहीं है उसके साथ कुछ समय के लिए संबंध हो गया, उसको अपना मान करके उसमें ही मर जाते हैं और अपनत्व को छोड़ देते हैं। ये जो बताने के लिए आगे का श्लोकार है, कुटुम्बम पुत्रधारांश शरीरम संचयाश्चये पाराक्यमत्रुवं सर्वं किं स्वं सुकृदा दुष्कृतम्। हे सुखदेव, इस संसार में जो कुटुंब है और है, स्त्री है, पुत्र है, शरीर है, और सारा वस्तुओं का जो संग्रह कर रहे जीवात्मा, ये जो विचार करने पर उसी का नहीं है, वो पराया है। और जिसको भी जो अपनाया था, ये सारा नाशवान है, उसके साथ में कोई भी जाने वाले है नहीं। केवल ये अपना क्या है, उसके साथ जाने वाला ये पाप और पुण्य ही है। ये पाप और पुण्य स्वयं का है। इसलिए यहाँ बता रहे, इस संसार में जो कुटुंब, अभी संसार है, संसार किसको कहते हैं? हम बोलते हैं संसार है, संसरति इति संसारः, निरंतर जो गतिमान है, निरंतर जो परिवर्तनशील है, और निरंतर जिसमें विकार हो रहे, वही संसार है। हम कल देखे थे, अथवा कल जो देखा हुआ पदार्थ आज नहीं है, परिवर्तन हो गया, हर क्षण में परिवर्तन हो रहे, सारा जगत परिवर्तनशील है। जगत में एक अंश है हमारा शरीर भी, शरीर को भी थोड़ा लेके विचार कर लीजिए। कल जो शरीर था वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं रहेगा, किंतु देख रहे वैसे ही, कल जैसा देख रहे वैसे ही आज भी है नहीं। इतना सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे, हमारी दृष्टि वहां नहीं पहुंच सकती। यदि कल का ही यदि शरीर होता तो ये परिवर्तन कभी हो रहे? एकाएक तो परिवर्तन नहीं हो रहे, बचपन से परिवर्तन होकर जवानी आ गई, क्या मालूम पड़ा है क्या जवानी कभी आ गई करके? नहीं मालूम पड़ा। क्या वो एकाएक जवानी आ गई? ये भी नहीं है, धीरे धीरे परिवर्तन होते आ रहे। और जवानी परिवर्तन होकर बुढ़ापे में जा रहे, ये भी एकाएक नहीं, हर क्षण में जा रहे, पल पल में जा रहे। इसलिए जो क्षण क्षण में जो परिवर्तनशील है, विकार रूप है, उसी का नाम है संसार का। अभी यहां जिज्ञासा होती है, संसार तो दिख रहे वो कार्य है, जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण तो आवश्यक है, बिना कारण से कोई कार्य नहीं हो सकता है। कोई भी कार्य है उसके पीछे कारण होता है, तो इसलिए वहां आता है मीमांसा में, भगवान शंकराचार्य से पहले एक बहुत बड़े विद्वान हो गए थे कुमारिल भट्ट बोल के, बहुत बड़े विद्वान, धुरंधर विद्वान है मीमांसा। काशी में जा रहे थे पढ़ने के लिए, लंबी चोटी रखकर उस समय में चारों तरफ से बौद्धों का तांडव था, और इसको देखकर ब्राह्मण बालक को देखकर कह रहे थे, त्रयो वेर कर्तारा धूर्त भांड निशाचरा। ये तीन वेद है अथा चार वेद, उसको बनाने वाले है धूर्त है भांड है राक्षस। बालक के आंख में आंसू आ गए, जो वेद है सारा जगत को ज्ञान दे रहे, जो वेद सारा परमात्मा को प्रकाशित कर रहे, उस वेद को राक्षस ने बनाया, वही उसके मन में आ गया इसका बदला मुझे लेना है। सारा अध्ययन किया, उसके बाद बौद्धों में भी जाके ग्रहण किया। उन्हीं कुमारिल भट्ट का शिष्य में एक प्रभाकर भी थे और एक मंडन मिश्र भी थे। मंडन मिश्रा बाद में कालांतर में जाके भगवान भाष्यकार के शिष्य बन गए सुरेश्वराचार्य नाम से। प्रभाकर भी बहुत बुद्धिमान थे, जो भी गुरुजी पढ़ाते थे उसको खंडन करते थे, प्रश्न करते थे। और अन्य जितने भी लोग हैं उनके सहपाठी चिढ़ जाते थे, ये गुरुजी के बात को ही काट देते हैं। एक दिन गुरुजी से शिकायत किया, गुरुजी वो जो प्रभाकर है दुष्ट व्यक्ति है, आप जो बोलते वो काटते रहते बात। कुमारिल भट्ट ने कहा, वो दुष्ट नहीं है, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर है, तेज है, इसलिए वो प्रश्न कर रहे। इसका मतलब गुरुजी के प्रति श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो अन्य जितने भी शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपकी बात तो काट रहे तो भी आप उनके ही पक्ष लेते हैं, ये कैसी बात? कुमारिल भट्ट ने कहा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, यथार्थ का पक्ष ले रहा हूं। वो बहुत बुद्धिमान है, विचारवान है, कल मैं परीक्षा करूंगा। तो दूसरे दिन कुमारिल भट्ट सो गए और कहा दिया आज पाठ नहीं चलेगा। पत्नी से कहा दिया जो भी आएंगे उनसे कहो पाठ नहीं चलेगा। तो सारे बच्चे आ गए, कुमारिल भट्ट के पत्नी ने कहा आज पाठ नहीं चलेगा क्योंकि कुमारिल भट्ट के जो कटि भाग में गिरगिट प्रवेश हो गया। भट्टस्य कट्यम सरट प्रविष्ट। सारे बच्चे वापस गए, थोड़े समय में प्रभाकर भी पहुंच गया। तो गुरु माता को प्रणाम किया। उतने में गुरु माता ने कहा हे बालक आज पाठ नहीं चलेगा, गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उन्होंने पूछा माता क्यों, क्या हुआ गुरु जी को? तो उन्होंने कहा भट्टस्य कट्यम सरट प्रविष्ट, जो कुमारिल भट्ट है उसका कटि भाग में गिरगिट प्रवेश हो गया। तो उन्होंने कहा ये गिरगिट प्रवेश हो गया ये कार्य है, छिद्र के बिना गिरगिट कहाँ से प्रवेश हो गया? गुरु जी के कटि भाग में छिद्र तो नहीं देख रहे, बिना छिद्र से प्रवेश संभव नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कोई भी जो कार्य होता है कारण के बिना नहीं होगा। अभी वहां प्रवेश रूप जो कार्य है उसका कारण है छिद्र, वैसे ही यह जगत कार्य माना जाता है। संसार को जो पराया है सबको मोहित कर रहे, तो ये जगत मोहित क्यों कर रहे, किस कारण से मोहित हो रहे सारा जगत? तो इसलिए जगत का कारण कौन है, किससे उत्पन्न हुआ? यदि कोई कहे अज्ञान से उत्पन्न हुआ, इस जगत के कारण उत्पत्ति के में भी बहुत मत मतांतर है, एक नहीं अनेक मत है। नैयायिक आदि कहते ये जगत परमाणुओं के द्वारा उत्पन्न हुआ, ये जो पांच महाभूत है पृथ्वी है जल है तेज है वायु है आकाश है, ये प्रत्येक का अर्थात चारों का दो भाग में मानते हैं, एक कार्य रूप और एक परमाणु रूप। तो परमाणु का मतलब है सूक्ष्म अंश, उसको नित्य माना है। प्रलय काल में आकाश को छोड़ करके अन्य जो चार भूत है, आकाश का लय नहीं मानते हो, आकाश नित्य है, अन्य जो वायु है अग्नि है जल है पृथ्वी है, उनके परमाणु अंश रहते हैं सूक्ष्म अंश से। और पुनः जो सृष्टि कर होती है तभी ईश्वर ये सारे परमाणु को लेकर जगत बनाता है, इसलिए परमाणु आदि उपादान कारण है, ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। ये नैयायिक का सिद्धांत है। और उनके ही दूसरे कहे बड़े भाई सांख्य लोग बैठे हैं कपिल के सिद्धांत वाले, वो कहते नहीं नहीं परमाणु से जगत उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि यदि परमाणु से जगत उत्पन्न यदि हो रहे और ईश्वर जगत बना रहे, क्यों बना रहे, ईश्वर को क्या जरूरत है? ईश्वर तो निर्लिप्त है असंग है, असंगोयम पुरुषः, जगत क्यों बनाएंगे वो? और प्रलय काल में परमाणु रहे तो कहाँ, इसलिए ये ठीक नहीं है, ऐसा जगत की उत्पत्ति नहीं। वो कहते हैं ये त्रिगुणात्मक एक प्रकृति है। गीता में भी भगवान ने संकेत किया ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है करके 14वें अध्याय में। ये तीन गुण वाली जो प्रकृति है वही क्या करती है, सारे जगत को उत्पन्न करती है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा। और उनमें भी अलग अलग सृष्टि है, तमोगुण के द्वारा सारा जगत उत्पन्न होता है, सत्वगुण के द्वारा ज्ञानेन्द्रियादि उत्पन्न होती है और रजोगुण के द्वारा कर्मेंद्रियादि उत्पन्न होती है। ये सारी जगत की उत्पत्ति है, हमारी सृष्टि हो रही है सारी, ये प्रकृति के द्वारा है। किंतु वेदांति जो कहते हैं ठीक है, प्रकृति के द्वारा जगत उत्पन्न हुआ, चाहे तो आप प्रकृति कहो, उसको माया कहो, प्रदान कहो, एक ही अर्थ, उसमें हमारी कोई हर्जा भी नहीं। किंतु जड़ जो प्रकृति है वो जगत को कैसा उत्पन्न करेगा? मानो ये जो मकान है, जिस मकान में बैठ करके हम सत्संग सुन रहे हैं, ये मकान अपने आप नहीं बन सकता है। ईंट है, पत्थर है, लोहा मिलकर अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है, जड़ है, उसको बनाने वाला कोई ना कोई कर्ता होगा। इसलिए प्रकृति अपने आप जगत को नहीं उत्पन्न करती, तो इसलिए ईश्वर है माया के द्वारा जगत का कारण मानते हैं। माया है उपादान कारण है और ईश्वर है निमित्त कारण है, ईश्वर ने सारा जगत को बना दिया। तो इसलिए माया के द्वारा उत्पन्न हुआ जगत है, अतः ये सिद्ध हो गया जगत का जो कारण है, जगत की उत्पत्ति है अज्ञान के द्वारा, माया के द्वारा। पुनः यहाँ शंका होती है, चलो माया के द्वारा ईश्वर ने जगत को बना दिया, क्या ये जगत सत्य है अथवा मिथ्या है? यहाँ भी संशय होता है, इसमें भी बहुत मत मतांतर है। कुछ लोग कहते जगत सत्य है, हाई भी देख रहे सत्यवत प्रतिभाति, सारे जगत सत्य मान के ही व्यवहार कर रहे। किंतु वेदांति कहते सत्य नहीं है, हर एक वस्तु को हम केवल शब्द से कहने से मान नहीं सकते, किसी वस्तु को जानने के लिए उसका लक्षण चाहिए, लक्षण के बिना हाँ वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते। कहा दिया मेरे पास इतना करोड़ों रुपए, इतना कहने से नहीं, प्रमाण दिखाना पड़ेगा, लक्षण बताना पड़ेगा। इसलिए कहा दिया है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही वस्तु सिद्धि होती। तो इसलिए ये जगत सत्य नहीं है, क्यों नहीं है? सत्य का जो लक्षण है उसमें घटेगा नहीं, सत्य उसको कहते हैं त्रिकाला अबाध्यत्व, जो तीनों कालों में, तीन काल का मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, बीता हुआ जो काल है उसको भूतकाल कहते हैं। ऐसा लोक में कहते ना भूत, भूत किसको कहते हैं? जो मर गया, बीत गया, उसको भूत कहते हैं। तो भूतकाल है, अभी जो चल रहे वर्तमान काल है, आगे जो आने वाला है वो भविष्यत काल है। इन तीनों कालों में जिसका बाद ना हो, जिसका अभाव ना हो, उसको सत्य माना जाता है। चलो काल को छोड़ दीजिए, तीन अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। ऐसा तो शास्त्र में पांच अवस्था मानी है, मूर्छा अवस्था में एक माना, समाधि अवस्था भी मानी अन्य उपनिषद में। किंतु जो मूर्छा अवस्था है इसी के ही अंतर्भूत करते हैं, तीन अवस्था प्रसिद्ध है, हर एक जीव के ये तीन अवस्था प्रसिद्ध है। अभी है हम जागृत, वो दिन भी संकेत किया था। जागृत का मतलब वहाँ तीनों काम कर रहे हैं, इंद्रिया मन और प्राण, चेतन तो रहेगा ही। इंद्रियों का जो काम बंद हो जाता है, अन्य दो काम करते हैं, सपना बजता है और केवल प्राण मात्र चल रहे, इंद्रियां और मन काम नहीं करते, सुषुप्ति अवस्था। ये तीनों अवस्था में, जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, सुषुप्ति अवस्था हो, ये तीनों अवस्था में जिसका बाद ना हो, जिसका अभाव ना हो, वो सत्य है। अभी देखिए, जागृत में हम शरीर को देख रहे, जिसको अपनत्व मान रहे, परिवार को अपनत्व मान रहे, इसलिए नारद जी बता रहे ये अपना नहीं है। यदि अपना होता तो सुषुप्ति में क्यों काम नहीं कर रहे? चलो सुषुप्ति में छोड़ दीजिए, स्वप्न में क्यों काम नहीं कर रहे? आपके पास पर्याप्त भोजन भी है, यथेष्ट जल भी है, किंतु स्वप्न में आप एक रोटी के लिए तड़प रहे, एक ग्लास के लिए इधर उधर भटक रहे, क्या ये जागृत का जल और रोटी काम क्यों नहीं आए? सत्य हो तो वहाँ आना चाहिए। इसका मतलब जागृत का वस्तु स्वप्न में काम नहीं किया। जागृत में आप भिखारी है, रोटी खाने के लिए परेशान हो रहे, स्वप्न में जाके राजा बन रहे, शासन कर रहे, चारों तरफ से प्रजा गुणगान कर रहे, जागृत में आने पर वैसे ही भिखारी क्यों हो गए? तो स्वप्न में जो आप राजा बन करके शासन कर रहे थे सबके ऊपर, वो जागृत में नहीं रहा। और जागृत में आप पर्याप्त भोजन जल से युक्त है, वो स्वप्न में नहीं रहा। और ये जागृत और स्वप्न दोनों सुषुप्ति में नहीं है, तो कैसा हम सत्य मानेंगे? जागृत का अभाव हो रहे स्वप्न में, स्वप्न का अभाव है जागृत में, और दोनों का अभाव है सुषुप्ति में। जो अभाव हो रहे, जिसका अस्तित्व नहीं, वो सत्य कैसा होगा? किंतु जागृत को भी देखने वाले जो आप हैं, स्वप्न का अनुभव भी आप कर रहे, सुषुप्ति का आनंद भी आप ले रहे, आपका अभाव तो नहीं है। तो इसलिए ये जगत सत्य नहीं हो सकता। यदि सत्य होता तो तीनों अवस्था में रहना चाहिए। अतः ये जगत मिथ्या है। पुनः शंका होती है, जिज्ञासा होती है, यदि जगत मिथ्या है, श्रुति क्यों बता रहे सर्वम खल्विदम ब्रह्म? छांदोग्य उपनिषद में श्रुति स्वयं बता रहे हैं, सर्वम खलु इदम, इदम खलु, इदम का मतलब ये जगत दिख रहे नाम रूप से, ये ब्रह्म स्वरूप बता रहे जगत को। इन्हें ब्रह्म स्वरूप बता रहे, ब्रह्म तो आपका सत्य है, वो तीनों कालों में है, तो जगत को भी इन्हें ब्रह्म स्वरूप मान रहे, जगत मिथ्य कैसा होगा? इसलिए संभव नहीं मिथ्य कैसा हो। किंतु जब तक हम विचार नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, तब तक ये जगत सत्य जैसे प्रतीत हो रहा है। और वहां जो श्रुति ने बता दिया सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, ये बाधायाम समानाधिकरण है। अर्थात ये जगत का अस्तित्व है ब्रह्म के द्वारा ही। अधिष्ठान के अस्तित्व के बिना देखने वाला पदार्थ आपको नहीं देख सकता, इसलिए वहां जो बता दिया कि जगत को बाद करने के बाद वो सत्य है, स्वरूपता नहीं है। अतः वो बाधायाम समानाधिकरण को लेकर वहां सत्य बता दिया। चलो मान लीजिए जगत मिथ्या है, बाधायाम समनाधिकरण, तो भी सत्य जैसा प्रतीति क्यों हो रहा है? मिथ्या वस्तु है, सत्य जैसा प्रतीति नहीं होना चाहिए। मिथ्या तो मिथ्य रूप से ही भान होना चाहिए, सत्य रूप से क्यों भान हो रहा है? ऐसा जिज्ञासा होने पर शास्त्र में वह समाधान किया है, आत्मा ज्ञाना जगत भाति। ये आत्मा के अज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अधिष्ठान का यथार्थ बोध नहीं हो रहा है। अधिष्ठान में दो अंश है, एक सामान्य अंश है, एक विशेष अंश है। जब तक अधिष्ठान का विशेष अंश का बोध नहीं होगा, तब तक अध्यस्त पदार्थ सत्य जैसा प्रतीत होता है। जैसा मान लीजिए रस्सी में आप सर्प देखा, अथवा सीप में आपको चांदी का भान हो गया, और रस्सी में जो सांप दिख रहे, रस्सी का जो सामान्य अंश है, लंबायमान लंबी है, ये भान हो रहे, किंतु उनका विशेष अंश है जो रस्सी बनाते हैं त्रिवित करण मिला करके बनाता है दो तीन से, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। सीपी का भी देखिए, सामान्यता तो ज्ञान हो रहे आपको, किंतु सीपी का जो ऊपर का त्रिकोण पृष्ठ कालिमा का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए वहां चांदी जैसा देख रहे। इसलिए हम बता रहे आत्मज्ञाना जगत भाषी, आत्मा का जो अज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह जगत सत्य जैसा भान होता है। आत्मज्ञाना न भासते, आत्मा का यदि ठीक ठीक से यदि ज्ञान हो गया, सत्य रूप से भान नहीं होता है। जैसा दृष्टांत दिया वहां, रज्ज्वज्ञानाद अहि भाति तदज्ञानाद भासते नहीं। रज्जु के अज्ञान से, मतलब ये सामने पड़ा हुआ रस्य है, आपको ज्ञान नहीं हुआ, तब तक सर्प भान हो रहे, सत्य जैसा व्यवहार कर रहे, आप चिल्ला रहे भी, अचानक आप कमरे में गए, थोड़ा सा प्रकाश है, रस्सी पड़ी थी, एकाएक आपको भान हो गया सर्प करके, घबरा करके आप दौड़ गए, दौड़ते हुए फिसल गए और पैर में चोट भी लग गया, सत्य जैसा प्रतीत हो गया, तभी भयभीत हो गया। इसलिए बता रहे रज्जु अज्ञानाद अहि भाति, रस्सी के अज्ञान से सर्प का भान होता है, तज्ज्ञानाद भासते नहीं। यदि रस्सी का ज्ञान हो गया, सर्प भान नहीं होता है। इसी प्रकार जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का बोध नहीं हुआ, तब तक जगत सत्य जैसा अधिकार है, सत्य जैसा भान होता है। मान लीजिए जगत यदि मिथ्या है, मिथ्या जो पदार्थ है, किसी ना किसी अधिष्ठान में तो भान होता है, और बाद में जाके लय तो किस में होता है? लय भी उसी अधिष्ठान में होता है। जैसा आपको रस्सी में ही सर्प देखा, और यथार्थ ज्ञान होने के बाद वो सर्प भी जाके रस्सी में ही लय हो गया, इसलिए वहां बता दिया मृदे कुंभो जले हे वीचे कनके कटकायतः मत्तो विनिर्गतम विश्वम मये वह लयमेप्यते। जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ है, कुलाल ने केवल एक आकार विशेष दिया, मिट्टी से उत्पन्न हुआ घड़ा, जल में उत्पन्न हुए वीची मतलब तरंग, और सोने से उत्पन्न हुआ है कटक हार आदि, ये सारे जाके उसी कारण में ही लीन हो रहे। घड़े को आपने नष्ट कर दिया, मिट्टी में लय होता है। और जो तरंग है समुद्र का, वो भी समुद्र में जाके लय हो रहे। और उसी प्रकार ये कटक भी जाके उसमें लय होता है। वैसे ही आप बता रहे, मत्तो विनिर्गतम विश्वम, ये सारा जगत आत्मा से उत्पन्न हुआ है, आत्मा के द्वारा ही जगत उत्पत्ति है। श्रुति भी बता रहे, तस्माद् वा हे तस्माद् आत्मना आकाश संभूता, अंततः जाके आत्मा में ही लीन हो जाता है और आत्मा ही उसका अधिष्ठान है। पुनः यहाँ जिज्ञासा हो जाता है, ठीक है प्रपंच सत्य तो नहीं है, क्योंकि अपना अधिष्ठान में जाके लीन हो रहे, किंतु प्रपंच में जो प्रीति क्यों हो रहे? मिथ्या पदार्थ में प्रीति तो नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रेम क्यों हो रहे? ऐसा जिज्ञासा होती है, होना भी चाहिए। जैसा वहां दृष्टांत दे रहे, आपने शिव को देखा, शिव का ज्ञान नहीं हुआ आपको, वहां चांदी का भान हो रहा है। चांदी को देखते हुए उस चांदी में आपका क्या बुद्धि हो गई? प्रीति उत्पन्न हो गया। प्रीति इसलिए है, उस चांदी को मैं लाऊंगा, उससे कुछ ना कुछ आभूषण बनाऊं। अभी वो जो चांदी में जो प्रीति उत्पन्न हो गई, वैसे ही जगत में भी प्रीति उत्पन्न होती है। चांदी में प्रीति उत्पन्न होने का कारण है चांदी के द्वारा ये सुखत्व बुद्धि। सर्प में प्रीति तो उत्पन्न नहीं होती है, वो दुखत्व बुद्धि है। वैसे ही यहाँ जगत में भी प्रीति हो रहे, उसके लिए दृष्टांत देके शास्त्रकार ने समझा दिया, सुप्तेर अज्ञानतो लोभो यता रजत विभ्रमे आत्म अज्ञान तहो प्रीति विषया भ्रम गोचरे। जिस प्रकार सुप्ति का अज्ञान होने से रजत का भ्रम हो गया और रजत में प्रेम हो गया, वैसे ही आत्मा का अज्ञान से ये सारा विषय दिख रहे, ये विक्षेप है। ये विक्षेप शक्ति के द्वारा आत्मा विषय रूप से भान हो रहे और वही क्या है, प्रेम का कारण बन रहे। वैसे ही भय का, देखिए जगत केवल प्रेम का कारण मात्र नहीं है, भय का भी कारण है। भय भी जगत में हो रहे और स्नेह भी जगत में हो रहे, दोनों देखा जाता है, किंतु अधिक से अधिक भय ही देखते हैं जगत में। जगत में सुख और स्नेह कम है, भय ज्यादा देखते हैं। यदि मिथ्या जगत है उसे भय क्यों होना, नहीं होना चाहिए। मिथ्या पदार्थ से आपको मालूम पड़ा, कल्पित से रहे करके वहां भय नहीं होता है, तो जगत से भय क्यों हो रहे? तो इसलिए भय हो रहे, जैसा जब तक हम रस्सी को नहीं जान लिया, रस्सी में देखने वाला सर्प को सत्यत्व जैसा मान लिया, जब तक वो रस्सी से भय हो रहे। देखिए वहां भय का कारण कौन है? रस्सी है, किंतु रस्सी रस्सी रूप से ना देख रहे, किंतु आपको सर्प रूप से देख रहे। जब तक आप रस्सी को सर्प रूप से देख रहे, वही रस्सी आपका भय का कारण बन गया। और जिस समय में आप रस्सी को रस्सी रूप से देखने लग गए, आपका भय निवृत्त हो गया। वैसे ही यहाँ जब तक आत्मा को जगत रूप से देख रहे हम, तब तक भय होना ही है। और जब तक आत्मा को हम आत्मा रूप से देखेंगे, वैसा अनुभव करेंगे, तभी भय नहीं होगा। इसलिए जगत भय का कारण है। तो इसलिए यहां बता रहे, नारद जी कुटुंबम पुत्र दारांश, कुटुंब है, कुटुंब किसको कहते हैं? बोलते मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है, परंतु कुटुंब कहते किसको? कुटुंबयते पालयते इति कुटुंबः, कुटुंबयते का मतलब पालयते इति कुटुंबः, अर्थात जो सबसे बड़ा जो पालन हो रहे एकत्रित है उसी का नाम है कुटुंब कहते, उसी का नाम है परिवार कहते, फैमिली है हमारी, बड़ी फैमिली है, कुटुंब है ये बोलते। इसलिए ये जो कुटुंब है, कुटुंब भी दो प्रकार से देखते हैं, एक परिचिन्न दृष्टि से देखते हैं, एक व्यापक दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि ये दोनों हैं पर आय यहाँ बता रहे हैं, चाहे तो परिचिन्न हो अथवा व्यापक हो, दोनों पर आय है, दोनों दुख का कारण है, किंतु परिचिन्न में अधिक दुख का कारण है और व्यापक में दुख कम है। और ये जो कुटुंब भी ये भी बना दिया हमने ही बना दिया, संबंध जोड़ दिया, हो गया कुटुंब, जैसा कुछ रक्त को लेकर संबंध होता है और कुछ बिना रक्त से भी कुछ वैदिक परंपरा है उसको लेके संबंध होता है। जैसा मान लीजिए है पुत्र है उसको कुटुंब मान रहे, भाई को एक रक्त को लेकर, पत्नी तो एक रक्त वाली नहीं है बाहर से आई है, वो भी अपना कुटुंब की बन गई, ये कैसा कुटुंब होगा? इसलिए यह वैदिक जो मंत्रादि परंपरा को लेके कुटुंब माना, मुख्य रूप से कुटुंब उसको कहते हैं जहाँ ममता है, मेरापन है, मेरापन सिद्ध हो गया वो अपना कुटुंब का हो गया। तो इसलिए जो परिचिन्न कुटुंब है वो पराया है, दुख का कारण। तो यदि आप कुटुंब में बुद्धि करना ही है, शास्त्रकार ने कहा दिया है अयम निजः परावेत्तिः गणना लघु चेतसाम और उदारः चरितानां तो वसुदैव कुटुंबकम्, ये सारा जगत ही कुटुंब है उसका। ऐसा जो कुटुंब है संसार में ये कभी अपना नहीं हो सकता है, नारद जी बता रहे पराया है। कैसा पराया? क्योंकि जिस कुटुंब के लिए जो यजमान सब कुछ कर रहे हैं वही कुटुंब वाले उसको धोखा दे रहे हैं। अंततः भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट कह दिया है यावत् वित्तोपार्जन शक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः पश्यत् धावति जर्जर देहे वार्तं पृच्छति कोऽपि न गेह। जब तक आप स्वस्थ है, कमा रहे, घर में खिला रहे, तभी कुटुंब वाले मानेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी, सब काम कर रहे, खूब बढ़िया खिला रहे कमा रहे। यावत वित्तोपार्जन सकता और तावत पृच्छति, तब तक सभी पूछ रहे हैं और पश्चत धावति जर्जर देहे, शरीर जर्जर हो गया, चलने के सामर्थ्य नहीं, वार्तम पृच्छति कोऽपि न, सेवा करना तो दूर बात है, आगे पूछेंगे भी नहीं आप कैसा ठीक है क्या करके, ये संसार का नियम है। राजा भर्तृहरि भी बता रहे, स्पष्ट बता रहे गात्रम संकुचिता गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली दृष्टिर्वर्धते दृष्टि नश्यते वर्धते भदिरतः वक्त्रम च लालायते वाक्यम नाद्रियते बांधवजना भार्यान शुश्रूषसे हा कष्टा पुरुषश्च जीर्ण वयसा पुत्रोपि मित्रायते। राजा भर्तृहरि बोल रहे हैं गात्रम संकुचितः, गात्र कहते शरीर, एक समय में शरीर ऐसा था किसी के लिए डरता नहीं था, कितना दूर चलना हो चाहे तो केदारनाथ तक आराम से चल सकता था, वही शरीर देखते देखते गात्रम संकुचम शिथिल हो गया, गात्रम संकुचितः विगलितः, बाल सब गिर गए, भ्रष्टा च दंतावली, सारे दांत भी गिर गए। जिस दांतों के द्वारा चनादि चबा के आप खाते थे वो दांत भी सब गए। विगलिता गति, शरीर की गति भी विगलित हो गई। पहले तेज से दौड़ते थे हम, अब डंडा लेके भी चलने का सामर्थ्य नहीं। दृष्टि नश्यते, दृष्टि धीरे धीरे नष्ट हो गई। चश्मा लगा दिया तो भी देखने के लिए सामर्थ्य नहीं। और वर्धते बधिरता, पहले दूर से क्या बोल रहे हैं, मेरी शिकायत कर रहे, दूर तक सुनते थे, अभी कितना भी चिल्लाने पर कान को दूसरा हाथ भी सहायता देना पड़ता है। अरे कान तो नहीं सुन रहे, हाथ भी थोड़ा सहायता करो, क्या बोल रहे करके। वर्धते बधिरता, वक्त्रम च लालायते, और अधिक होने के बाद मुख से लाल टपकती रहती, बुढ़ापे में जो स्वभाव है वो किसी का ये नहीं। और भार्यान सुश्रूयते, पत्नी भी उनकी सेवा करना बंद कर दिया। हा कष्टा पुरुषस्य जीर्ण वयसा, जीर्ण वयस में पुरुष का कितना कष्ट। पुत्रोपि मित्रायते, जिस पुत्र के लिए सब कुछ कमा करके बड़ा किया बड़ा दिया, वही पुत्र आज बात नहीं सुन रहा है। कहाँ अपना हो गया, पराया ही हुआ ना। इसलिए नारद जी बता रहे, हे सुखदेव, हे कुटुंब है पराया है। केवल कुटुंब नहीं पुत्र, क्योंकि कुटुंब के प्रति प्रेम तो रहता है, किंतु कुटुंब के अपेक्षा पुत्र में अधिक प्रेम रहता है। तो पुत्र के कारण कभी कभी कुटुंब को भी त्याग भी देते हैं, परिवार को भी त्याग देते हैं, क्योंकि पुत्र के लिए। ऐसा जो पुत्र भी कभी अपना नहीं हुआ, पराया है। दारांश्च शरीरम, और दारा कहते स्त्री है, पत्नी, वो भी एक सीमा तक ही है, बाद में वो भी पराया है। इसलिए वहां कहा दिया है, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे बाह्ये गृहे। ये सारा जो धन है जिसको अपनत्व मान के बैठे थे, किंतु यहीं पड़े रहेगा। धनानि भूमो, जितने भी आपके पास पशु आदि संपत्ति, जहां वहीं पड़े रहेंगे। भार्ये गृहे, और जो पत्नी है घर में ही रहेगी। जिस शरीर के लिए कमा कमा करके क्या क्या नहीं खिलाया, इस केवल शरीर पुष्टि के लिए, वो शरीर भी कहाँ तक है, केवल चिता तक है। और जितने भी सगे संबंधी है वो स्मशान तक ही आपके साथ आ गए, और कोई नहीं, और भी थोड़े लंबे तक आ गया शरीर है। अंततः शरीर ने भी उत्तर दिया, अरे मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, तूने कमा के तो खूब खिला दिया मुझे, तो भी मैं आगे तेरा साथ नहीं देंगे, मुझे यही ठीक है, मैं चिता में ही बैठूंगे, यही आनंद लेंगे, तेरा साथ आगे मैं आनंद नहीं लेंगे। उतने में धर्मानुगो गच्छति जीवये का, धर्म और अधर्म दोनों साथ में जाते, ये अपना है। इसलिए यहां बता रहे, पुत्र दारांश्च शरीरम संचयाश्च, धनादि जो जितना भी संग्रह है पराक्यम, ये पराया है। किंतु एक मोह ऐसा है, अज्ञान एक ऐसा है, उसको अपना मान लिया। जो अपना है उसको पराया मान लिया। केवल पराया मात्र नहीं है, अद्रुवम अर्थात ये नाशवान है। दृष्टो नष्ट, आज है कल नहीं रहेगा, अभी मैंने बताया, क्योंकि अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितं मृत्यो कर्तव्यो धर्म संग्रह। महापुरुष बता रहे, अरे साधक, थोड़ा सा विचार करो, जिस शरीर के लिए आप कमा कमा करके खिला रहे, क्या ये शरीर आपके साथ चलेगा? शरीर नित्य है? नहीं, अनित्यानि शरीराणि। कितने लोग हमारे सामने आ गए, हम देखते देखते कहाँ गए कोई पता नहीं, कुछ दिन के बाद हम भी कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। इस सत्संग में भी देखे कितने व्यक्ति दे गए, हम लोगों में भी एक दिन जाना है ये निश्चय है, तो भी मनुष्य पकड़ के बैठ गया मैं जाने वाला नहीं हूँ। यही युधिष्ठिर से प्रश्न किया था यमराज ने, आश्चर्य की क्या बात है, बहुत प्रश्न किया था। जहाँ जल पीने का प्रकरण आया था यक्ष प्रश्न में, युधिष्ठिर आश्चर्य क्या है, अहन्यहनि भूताने गच्छन्ति यम मंदिरम। हे यमराज, सारे जीव है प्रतिदिन यमराज के पास जा रहे, हम देख रहे, अहन्यहनि भूताने गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति। देखा भी जाता है मणिकर्ण के, देखते हैं हम लोग राम नाम सतहे करके आते हैं, रोते रोते जला दिया, वहीं बैठ के चाय पीने के लिए लगते हैं, गप्पा लगाना लगते हैं, कहाँ गया अभी तक राम नाम सत्य, रो रहे थे, थोड़े समय में आपस में बैठ रहे चाय पी रहे, ये सोच रहे हम नहीं मरने वाले, शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति, इससे बढ़कर कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए हम बता रहे अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है, चाहे तो किसी का भी क्यों ना हो, ये नहीं केवल गृहस्थी का बोल के, महात्मा का भी, केवल महात्मा का बोल के नहीं है, योगी का भी, योगी का मात्र नहीं है, ऋषि का भी, ऋषि का केवल बोल के नहीं, चाहे तो भगवान का शरीर भी क्यों ना हो। भगवान राम जी भी आ गए, भगवान कृष्ण भी आ गए, किंतु शरीर को छोड़ के नहीं गए, शरीर उनका भी चल पड़ा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है शरीर है अनित्य है, बस इतना अंतर है, कुछ शरीर थोड़े समय तक रहेगा और कुछ शरीर लंबे समय तक रहेगा। जैसा योगियों का शरीर है अथवा ऋषियों का शरीर है लंबे समय तक, इसलिए वहाँ एक प्रकरण आता है लोम शीर्षिका प्रकरण। तो इसलिए शरीर अनित्य है, साधक को विचार करना चाहिए, पराया नहीं आज नहीं तो कल धोखा देने वाला है। इसलिए इस शरीर में रहते रहते जितना लूटना है लूटो, राम नाम का लूट, भजन करना चाहिए, चिंतन करने के लिए प्रवृत्त होना, ये संकेत दे रहे हैं नारद जी। आगे का विचार हम कल करें। विदिथाखेला शास्त्र सुदा जला दे महे तो पनिषा कथिता सुनिधे हृदय कलये विमलम शरण पवा शंकर दे शिखमे रणम करुणावरुणालया पालया मा अवतागरतु कविरो नरेधम रचया किल जनतात्वमिदं भव शंकर मे शरण भवता जनाता सुखिता भविता तेजबोधविता चारु मदे कलहेश्वर देव विवेक मेदम भव शंकर दे शिख मे शरण भवैव भवानिति मे नेतारा समाज यदि दजे गौतो गीता मम वारय मोह लिं भव शंकर देशिकमे शरणं सुकृते कृते बहुधा भवतो भवेतापदा जनलालसता उदीरिणामि मां परिपालय मा भव शंकर मे चरणं जगति मवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महापहश्चलता अहिमांशुरेवात्र विभति पुरो भव कमे चरण गुरु पुंभव के तनाते समथामयता नोपी सुधि शरणागत वचलता वणिरे भव शंकर दे शिख मे शरणं विजितानमया विशदैककला न चिंतन जनमस्ते गुरु प्रथमेव विदे भव शंकर देशिकमे शरणं भव शंकर।